18 și 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete online pe eventim.ro. Spectacol susținut de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnal! Este căutat principalul suspect în cazul fetiței ucise din Gurașuții. Potrivit unor surse din anchetă, numele său ar figura într-o bază de date a agresorilor acuzați de pedofilie. Silvicultorii protestează mâine în fața Parlamentului, cerând ca pădurarii să fie dotați cu arme pentru a se putea apăra de hoții de lemne. Ei contestă și unele proiecte de lege despre care spun că vor reduce drastic fondul forestier al statului. Curtea Constituțională îi dă undă verde lui Viorel Cataramă să candideze totuși pentru funcția de președinte al țării, după ce Beck îi respinsese înregistrarea în cursă. Iar Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a intrat în faliment. Sute de mii de turiști sunt afectați. Jurnalul de prânz începe cu prognoza meteo. Temperaturile scad astăzi, mai ales în vestul, nord-vestul și centrul țării, unde cerul va fi mai mult noros. Va ploua pe arii restrânse în Banat, Crișana și cu totul izolat în vestul Transilvaniei și în Oltenia. Astăzi temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 grade în Crișana și vestul Transilvaniei și 27 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei. În București, cer variabil și cel mult 25 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Apar detalii în cazul fetiței de 11 ani din Gurașuții găsită ucisă ieri pe un câmp. Principalul suspect este un cetățean olandez. Potrivit unor surse citate de presa centrală, bărbatul figurează în Olanda în baza de date cu pedofili. Cu amănuntele cunoscute ale acestui caz vine acum Mihai Bucureșteanu. Principalul suspect este un bărbat din Olanda în vârstă de 46 de ani. Ar fi ajuns în România pe 18 septembrie. O zi a stat în capitală, iar vineri, pe 20 septembrie, a ajuns în Gurașuții cu o mașină închiriată. Procurorii spun că suspectul ar fi răpit copila, ucis-o și ascuns trupul într-un lan de porumb, la câțiva kilometri de casă. Anchetatorii mai spun că fata de 11 ani a fost ucisă la un interval de maximum 30 de minute de la momentul răpirii. Am vizionat atât imagini de pe camerele video pe care le-a avut primăria și cât și imagini cu sprijinul cetățenilor de pe camere video oferite de cetățeni. Oferite de către cetățeni. Medicii legiști au stabilit că moartea fetei nu a fost cauzată de lovituri, ci a fost sugrumată. Deocamdată, medicii nu au confirmarea unei agresiuni sexuale. Au apărut și imagini din localitatea Gurașuții cu mașina închiriată de principalul suspect. Surse din anchetă au spus că mașina circula haotic. Constantin Dinu, primarul comunei Gurașuții. Sunt străzi foarte frecventate cât de cât, dar la ora aceea nu a fost nimeni. Probabil că am înfășcat, a plecat și atât a durat. Și a trecut pe fata porții micuții. Suspectul olandez a fugit din România încă de sâmbătă cu un avion, potrivit unor surse citate de Mediafax. Acesta ar avea antecedente penale în Olanda, mai spun acelea surse. Fata de 11 ani a fost dată dispărută vineri de fratele ei, după ce a observat că aceasta nu a mai ajuns acasă de la școală. Silvicultorii ies mâine în stradă în fața Parlamentului pentru a cere ca pădurarii să fie dotați cu arme care să-i ajute să se apere într-adevăr în fața a hoților de lemn. În ultima lună, un silvicultor din Iași a fost ucis de indivizi veniți la furat în pădure, iar alți doi din județele Neamț și Cluj au fost atacați în timpul serviciului. Președintele Federației Sindicatelor Silva, Silviu Geană, spune că pădurarii se pot apăra doar cu pistoale cu gaze, în plus nu au mașini de serviciu și în prezent patrulează cu propriile mașini. A apărut anul trecut o hotărâre de guvern numărul 11 pe 2018, prin care ni s-a interzis efectiv folosirea armamentului din dotare pentru simplu motiv că avea țeava prea lungă. Erau arme de vânătoare, erau arme specifice pentru activitatea de bază. Singurul armament care a fost achiziționat în ultimii ani de Regia Națională a Pădurilor este armament cu bilă de cauciuc sau cu gaze, care nu reușește să sperie nici măcar câinii hoinari. Atacurile hoților de lemn sunt foarte violente, mai spune Silviu Geană. În condițiile a ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, la Direcția Silvică Neamț, în urmă cu o săptămână, erau peste 10 agresori cu mașini, cu ATV-uri, cu motociclete. Putem spune în această situație că erau un grup organizat. La Iași, însă, a fost tot la fel un caz organizat, pentru că erau 3 hoți pe timp de noapte și, efectiv, l-au ucis pe pădurarul Răducu Gorcioaia, lovindu-l cu toporul în cap. Pădurarii atrag atenția că parlamentarii au acum în lucru o serie de proiecte legislative care, dacă vor fi aprobate, vor face ca fondul forestier deținut de statul român să se reducă drastic, cu mai mult de jumătate. Spre exemplu, Silviu Geană spune că multe biserici și mănăstiri din țară cer împroprietărirea cu terenuri pe care până acum le aveau doar în administrare. Dacă inițial proiectul de lege a fost doar pentru împroprietărirea unităților de cult cu suprafețe de până la 30 de hectare, ulterior în Senatul României a fost introdus un amendament care privește aceste comunități din fostele regiuni grănicerești. Ca și județe afectate, pornim de la Caraș, ajungem până la zona Harghita-Covasna, Mureș. Dacă se completează și cu următorul proiect de lege pe care îl contestăm noi, statul român va pierde o suprafață de peste 1,2 milioane hectare păduri. Efectiv, statul român va rămâne cu mai puțin de jumătate, cred că doar cu o treime din ce suprafață mai deține în prezent. Silviu Geană, președintele Federației Sindicatelor Silva. Hala veche din Obor, București, a fost oficial închisă după ce inspectorii de la Protecția Consumatorului au făcut ieri o vizită surpriză. La unele intrări apar afișe pe care scrie cu litere mari închis sau activitate suspendată până la îndeplinirea măsurilor de remediere. Laura Dori a fost astăzi acolo. Pește și carne ținute în condiții improprii, în galantare murdare la temperaturi prea mari, brânză contrafăcută și chiar excremente de șoareci au fost găsite ieri de inspectori ANPC în hala veche din Obor, cunoscută și ca hala de pește. Spațiul a fost închis pentru curățenie după ce administratorul a primit o amendă de 30.000 de lei. Peștele era alimentul cumpărat cel mai des de clienții halei vechi din Obor. Câțiva clienți știau deja de neregulile găsite de inspectorii de la Protecția Consumatorului. Căutăm depozit și în subterane. Dacă găsești șoareci, când dați, mizeria. Și atunci nu poate deschide decât începe cu o igienizare de jos în sus. Excremente de șobolani cu fel de fel de... Da, nu, dar din cauza asta, din... la mizerie. S-a făcut rău vreodată? Eu personal, nu că n-am luat decât pește viu. De produse numai detergenți, produse din acestea ambalate care n-au ce să... Produse proaspete, nu. Vinovați de această situație ar fi atât proprietarii halei Obor, care n-au creat spații propice pentru depozitare de alimente, cât și chiriașii, așa spune șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, Horia Constantinescu. Hala reprezintă un pericol pentru consumatori, de la sistemul de electricitate până la igienă, până la pardoseală, absolut toate lucrurile trebuie revizuite și transforma acest loc într-un loc sigur pentru consumatori. Trebuie să avem în vedere că aici vin și copii, nu trebuie să se transforme fiecare lucru într-o dezastru pentru a ne trezi pe noi ca autorități. Încercăm să prevenim, nu numai să sancționăm și să tratăm dezastru. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Viorel Cătaram are cale liberă să candideze la președinție. Curtea Constituțională i-a admis contestația depusă după ce Biroul Electoral Central îi respinsese candidatura pentru că aproximativ 40% dintre semnăturile de susținere sunt susceptibile că ar fi false. Cu detalii, Ioana Brustur-Căpitanu. Biroul Electoral Central a decis vineri să respingă înregistrarea candidaturii și a semnului electoral depuse de Viorel Cătaramă pentru alegerile prezidențiale din această toamnă. Instituția spunea atunci că peste 94.000 de semnături depuse de acesta au fost anulate. Reprezentanții BEC susțineau că foarte multe dintre ele semănau între ele. Astăzi, Curtea Constituțională a admis contestația formulată de politician, iar judecătorii CCR au transmis Biroului Electoral Central că trebuie să înregistreze candidatura acestuia. Viorel Cătaramă a fost primul politician care și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale. El a adus miercurea trecută la sediul Biroului Electoral Central peste 230.000 de semnături. Până acum, în afară de candidatura lui Viorel Cătaramă, BECO mai respinsese pe cea a lui Miron Cozma, acuzat de fals în cazul a peste 80% dintre semnăturile de susținere prezentate. Biroul Electoral Central a validat deja înregistrarea candidaturilor prezentate de Viorica Dăncilă, Claus Iohannis, Dan Barna, Mircea Diaconu, Teodor Paleologu și Kelemen Hunor. Mergem acum peste ocean, unde președintele american riscă să fie implicat într-o nouă anchetă după ce a recunoscut că ar fi cerut președintelui ucrainean să-l ancheteze pe fiul lui Joe Biden, posibilul său contracandidat în alegerile americane de anul viitor. Hunter Biden se afla pe statele de plată ale unei firme ucrainene, iar tatăl său îl acuză pe Donald Trump de abuz de putere pentru că ar fi cerut o anchetă pe această temă. Anca Grădinaru explică. Președintele democrat al Comisiei pentru Informații din Congresul American, Adam Schiff, a declarat că dacă președintele Donald Trump i-a cerut liderului Ucrainei să-l ancheteze pe fiul oponentului său politic, atunci instituția ar putea cere punerea sub acuzare a președintelui SUA. Trump a recunoscut că în discuția din 25 iulie cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky a discutat despre corupție și despre faptul că nu vrea, citez, ca Joe Biden și fiul său să creeze și mai multă corupție în Ucraina. Am încheiat citatul. That call was a great call, was a perfect call. A fost o convorbire minunată, perfectă chiar. Ce nu este perfect e ce a spus Joe Biden, ceva oribil. Iar acum avem o nouă minciune de la el, că nu a vorbit niciodată despre asta cu fiul său. Președintele american se referă la o presupusă cerere a lui Joe Biden, pe vremea când era vicepreședinte al SUA, de demiterea unui procuror de la Kiev, care începuse să ancheteze o firmă ucraineană care îl avea pe statele de plată și pe fiul său. Joe Biden spune acum că Donald Trump abuzează de putere pentru a-l denigra. Justiția din Ucraina nu a formulat nicio acuzație împotriva fiului lui Joe Biden, dar procurorul ucrainean în cauză a fost demis. În joc se află acum și ajutoare militare de sute de milioane de dolari, pe care administrația Trump le-a pregătit pentru Ucraina. Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunțat intrarea în faliment. Anunțul vine după ce, în weekend, compania a avut numeroase discuții cu băncile și cu creditorii în încercarea de a obține noi fonduri pentru supraviețuire. Toate negocierile au eșuat. Decizia afectează în total 600.000 de turiști care sunt acum în hotelurile, stațiunile sau pe navele de croazieră Thomas Cook. Care sunt măsurile luate de guvernul de la Londra pentru a repatria în acest moment 150.000 de britanici, ne spune Sonia Teodoriu. 40 de avioane charter au fost angajate pentru a efectua 1000 de zboruri pentru a aduce înapoi clienții britanici ai companiei falimentare Thomas Cook. Totodată lucrează în plus și oamenii din centre de apel și aeroporturi, a explicat secretarul britanic al transporturilor. Primul avion va pleca din aeroportul JFK New York în Manchester, Marea Britanie. Toți clienții aflați în prezent în străinătate plecați prin agenția Thomas Cook sunt programați să se întoarcă în Marea Britanie în următoarele două săptămâni. Aceștia vor fi aduși acasă cât mai aproape de data lor de întoarcere rezervată prin Thomas Cook și nu vor trebui să plătească biletele de avion, deoarece costurile sunt acoperite de guvernul britanic. Zborurile de repatriere sunt disponibile numai pentru pasagerii care au plecat în vacanță din Marea Britanie. În plus, vor fi aduși înapoi și călătorii care nu au bilete de avion la compania aeriană Thomas Cook, dar și-au făcut vacanța prin intermediul agenției. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep anunță că principalul ei obiectiv pentru anii următori este să câștige Australian Open. După ce a triumfat pe iarba de la Wimbledon și a obținut astfel al doilea trofeu de Grand Slam din carieră după cel cucerit pe zgură la Roland Garros, Simona vrea să-și ajusteze jocul și pe suprafața dură. Un alt motiv pentru care își propune să se impună la Melbourne este că va relua colaborarea cu Darren Cahill, iar antrenorul australian va dori cu siguranță ca alături de ea să câștige acasă o competiție de mare șlem. Halep a dezvăluit că nici anul acesta nu a fost departe de Cahill, care a ajutat tot timpul cu sfaturi, mai ales la Wimbledon, unde a luat titlul după ce a învins-o în finală pe Serena Williams. În altă ordine de idei, Simona Halep se menține pe locul 6 mondial, iar săptămâna aceasta joacă în China la Wuhan Open, unde va intra direct în turul al doilea și o va întâlni pe cehoaica Barbora Strițova. FCSB și CFR Cluj au remizat 0-0 în derbiul etapei a 10-a a Ligii 1. Ardelenii au avut mai multe ocazii pe arena națională, cele mai importante în prima repriză, dar cea mai mare le-a aparținut gazdelor, chiar la ultima fază când Cristea a nimerit transversala. În rest, roșialbaștri au trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, dar sunt la al doilea meci important consecutiv fără gol primit, după cel cu Universitatea Craiova câștigat cu 1-0. Campioana în titlă rămâne lider cu 21 de puncte, 10 peste FCSB, aflată pe locul al 9-lea. Tot ieri, nou promovată Chindia Târgoviște a câștigat cu 3-0 pe terenul lui FC Botoșani. Runda se încheie diseară cu meciul dintre cele două echipe în formă, viitorul Poli Iași, de la 20-30. FC Liverpool a câștigat cu 2-1 în deplasare la Chelsea Londra și are maximum de puncte după primele 6 etape din Premier League. Cormoranii au condus cu 2-0 la pauză prin golurile marcate de Alexander Arnold și Firmino și au 5 puncte avans față de Manchester City. Chelsea ocupă locul al 11-lea. În Spania, Real Madrid a câștigat cu 1-0 la Sevilla prin golul lui Benzema și împarte primul loc cu Athletic Bilbao. Paris Saint-Germain s-a impus tot cu 1-0 în deplasare la Olympique Lyon, marcator Neymar în minutul 87, iar derbiul Olandei, PSV Eindhoven Ajax, s-a încheiat 1-1. Răzvan Marin a rămas pe banca de rezerve a lăncierilor. Sebastian Vettel a câștigat marele premiu de Formula 1 al statului Singapore. Pilotul german a obținut prima victorie a sezonului, iar Ferrari a reușit dubla, al doilea clasându-se Charles Leclerc. Pe ultima treaptă a podiumului a urcat Max Verstappen de la Red Bull, în timp ce campionul în titlu Lewis Hamilton a sosit al patrulea. Britanicul de la Mercedes rămâne lider detașat în clasamentul general cu 65 de puncte avans față de coechipierul Valtteri Bottas și 96 peste Leclerc și Verstappen. Tudor Cerescu, mulțumim. Jurnalul de prânz se încheie aici, 13 și 15 minute și România în direct acum cu Vlad Petreanu și Alicia Copescu. La ce mai sunt buni jurnaliști în ziua de azi? România în direct începe în 2 minute.